Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 grudnia, Marcin Łuchewski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie wciąż niebezpieczny wiatr. Ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym zarekomendowane senatorom przez senacką komisję. I nowy rząd, a w nim tylko jedna zmiana na stanowisku premiera. Zaczynamy od najświeższych informacji z południa kraju. A tam strażacy interweniowali już ponad 1000 razy ostatniej doby w związku z silnym wiatrem. Najczęściej w powiatach cieszyńskim, bielskim i żywieckim. Z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie Kolei Śląskich. Jak informuje rzecznik spółki Michał Wawrzyszek, problemy z kursowaniem pociągów są na liniach Żywiec-Wardoń i Skoczów-Wisła-Głębce. Wprowadzamy od samego rana zastępczą komunikację autobusową. Zakładamy, że te autobusy będą kursować dzisiaj do około godziny 10-11. Kłopoty mogą pojawić się też na innych liniach kolejowych. Koleje Śląskie apelują do pasażerów o sprawdzenie informacji na stronie internetowej. Wciąż od Beskidu Śląskiego przez Tatry po Bieszczady obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia silnym wiatrem. Po ponad 8 godzinach obrad przed 3 nad ranem Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła bez poprawek prezydent projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, a wcześniej o Krajowej Radzie Sądownictwa. Podczas posiedzenia swoje stanowiska przedstawili senatorowie, ale też przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, KRS-u, Rzecznika Praw Obywatelskich czy OBWE. Dawid Grygorcewicz. W przypadku projektu ustawy o Sądzie Najwyższym Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar ma zastrzeżenia m.in. do sposobu wprowadzenia instytucji skargi nadzwyczajnej, choć dostrzega w niej pozytywne elementy. Natomiast obawiam się, że według tej konstrukcji, która została przyjęta, po prostu ona może spowodować paraliż wymiaru sprawiedliwości, może spowodować, że obywatele będą składali masowo wnioski o wniesienie tej skargi nadzwyczajnej. Obecny na sali wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha nie zgodził się z zarzutami pod adresem skargi nadzwyczajnej. Mamy dzisiaj w polskim systemie prawnym ileś nadzwyczajnych środków zaskarżenia. To jest sytuacja, która nie jest dzisiaj jakimś zdarzeniem nowym, nagłym. Oboma projektami przegłosowanymi przez komisję Senat zajmie się na rozpoczynającym się dziś po południu 4-dniowym posiedzeniu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Mateusz Morawiecki od wczoraj na czele rządu. Beata Szydło wicepremierem bez teki. To jedyna zmiana w rządzie. Mimo licznych spekulacji nie zmienili się ani szefowie pozostałych resortów, ani pozostali członkowie rządu. Karol Darmoros. Prezydent Andrzej Duda uznał za słuszną decyzję nowego premiera o niezmienianiu poszczególnych ministrów. To dobra decyzja, powiedziałbym koleżeńska decyzja, żeby móc własnymi oczami z gabinetu premiera spojrzeć na pracę wszystkich ministrów i dokonać rzetelnej oceny. Prezydent wezwał nowy rząd do dobrego współdziałania z głową państwa. Przyznał, że w niektórych przypadkach były mankamenty. Co do których jako prezydent Rzeczypospolitej oczekuję, że znikną. Prezydent życzył nowemu gabinetowi zapału do dalszej realizacji wyborczych obietnic. To będzie rząd kontynuacji, ale też nadziei i optymizmu, zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Naszym punktem odniesienia będzie na pewno rodzina, bezpieczna rodzina, będzie praca, godna praca, będzie mieszkanie, mieszkanie dla wszystkich, mieszkanie dostępne dla jak największej liczby osób. Nowy premier deklarował, że gabinet Zjednoczonej Prawicy będzie starał się być rządem Zjednoczonej Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dzisiaj o 16:00 Mateusz Morawiecki wygłosi exposé. Głosowanie nad wotum zaufania ma się odbyć jutro rano. Szef resortu środowiska Jan Szyszko będzie dziś bronił przed unijnym trybunałem swojej decyzji o wycince w Puszczy Białowieskiej. Rozprawa zaczyna się o 9:30. A zdaniem ministra wyrok trybunału powinien być korzystny dla Polski. Rozprawa będzie ostateczna, a do tej pory nie ma najmniejszych podstaw, żeby Polskę w czymkolwiek ukarać. Polska w 100% wypełnia polecenia czy też prawa Unii Europejskiej w zakresie Natury 2000, w zakresie implementacji dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. Resort środowiska przekonuje, że wycinka jest konieczna, by powstrzymać kornika drukarza, który niszczy drzewa. Tłumaczy, że chodzi także o bezpieczeństwo przebywających w lesie ludzi. Ekolodzy mówią o dewastacji puszczy i masowym wycinaniu drzew, by jak najwięcej zarobić na ich eksporcie. Jeśli argumenty ministra nie przekonają Komisji Europejskiej, to będzie ona mogła nałożyć na Polskę kary w wysokości 100 000 euro dziennie. A chciałem pomścić państwo islamskie, zeznał sprawca nieudanego zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku. Wczoraj rano imigrant z Bangladeszu zdetonował ładunek wybuchowy w podziemiach metra na Manhattanie, tylko on doznał poważniejszych obrażeń. Marek Wałkuski. Sprawcą zamachu był 27-letni Akajed Ulla, który kilka lat temu przybył do Nowego Jorku. W godzinach porannego szczytu w przejściu podziemnym łączącym dwie stacje metra przy Times Square zdetonował on domowej produkcji bombę. W wyniku eksplozji doznał poważnych obrażeń i obecnie w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. 3 inne osoby zostały lekko ranne. Incydent wywołał chaos i paraliż komunikacyjny w centrum Manhattanu. Mimo doznanych obrażeń Ulla został przesłuchany przez oficerów śledczych nowojorskiej policji oraz agentów FBI. Wyjaśnił, że jako cel ataku wybrał nowojorskie metro, ponieważ wisiały tam bożonarodzeniowe plakaty. Ulla powiedział też, że zamach bombowy miał być odwetem za ataki na członków państwa islamskiego w Syrii oraz innych miejscach na świecie. Amerykańskie władze są przekonane, że nie współpracował on z innymi osobami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. A informacje sportowe przedstawi Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Ta wiadomość niestety na pewno zmartwi kibiców w Polsce. Miejsce w Williamsie nie dla Roberta Kubicy. Jak donosi włoski dziennikarz Roberto Quintero z Motorsportu, faworytem do podpisania umowy na przyszły sezon jest Siergiej Sirotkin. Rosjanin nieźle wypadł na testach w Abu Zabi, a do tego ma wsparcie potężnych sponsorów z Rosji. Swoją decyzję Williams powinien ogłosić w najbliższych dniach. Niewykluczone, że nawet już dzisiaj. W Mistrzostwach Świata Piłkarek Ręcznych znamy już komplet ćwierćfinalistek i zdobywcę Pucharu Prezydenta. Z pucharem wraca do wrócą do domu Polki, choć to pewnie nie jest wystarczające pocieszenie za 17 miejsce i zawiedzione nadzieje, przyznaje Aleksandra Zych. Na pewno boli nas przede wszystkim przegrana z Czeszkami, bo to był ten mecz, gdzie szukałyśmy punktów. Bardzo dużo materiału do analizy mamy po tych mistrzostwach. No i nic, no cieszy jedynie to, że wygrałyśmy ten puchar, że wracamy z taką nagrodą pocieszenia do domu. A do ćwierćfinałów awansowały Holandia, Czechy, Rosja i obrońca tytułu Norwegia. Już wcześniej grę w czołowej ósemce zapewniły sobie Francja, Czarnogóra, Dania i Szwecja. 4-letnia dyskwalifikacja dla Adriana Zielińskiego utrzymana. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z Londynu walczył o skrócenie tego okresu. Uważa, że niedozwolone substancje w jego organizmie przed igrzyskami w Rio znalazły się przypadkowo. Próbował dowieść niewinności podczas badania wygrywaczem kłamstw. Panel dyscyplinarny przy Polskiej Agencji Antydopingowej utrzymał jednak w pełni orzeczenie wydane w pierwszej instancji. A we Francji wszyscy żyją wczorajszym losowaniem Ligi Mistrzów. Wiadomo, że w hitowym pojedynku Real Madryt zagra z Paris Saint-Germain. W Paryżu obawiają się królewskich, ale po pierwsze uważają, że to czas na sprawdzenie potęgi klubu, który za dwóch piłkarzy zapłacił ponad 400 milionów euro, a po drugie szukają wyrwy w szeregach Galacticos. Słabe punkty to częste kontuzje. Wielkim znakiem zapytania jest forma Bale'a i Varana. Jak na razie bilans spotkań jest idealnie wyrównany. Po dwa zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Będą to niezwykłe mecze dla Mbappe, który stanie naprzeciwko swojego idola z czasów młodości, Ronaldo. To będą galowe wieczory, afisze marzeń. Prawie można pomyśleć, że na Parc des Princes trzeba się będzie stawić w smokingu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. No i trzeba będzie. Nie wiem, czy ktoś sprawdził, ale ten pierwszy mecz zaplanowano na kiedy? Na 14 lutego, tak, proszę państwa. Walentynki. No i jak? No i katastrofa na całym świecie gotowa. Jak to wytłumaczyć? Jak na to całej połaci będzie miłość. Boisko. Nie wiem, jak to będzie. Chciałem powiedzieć, masz babo placek, ale nie bardzo to chyba tutaj. Przepraszam, ale przez ostatnie minuty przyglądam się twojemu sweterkowi. Czy to jest Rudolf, czy... Co to jest tutaj takie wyhaftowane? Powinieneś iść na badanie psychiatryczne. Co panu się kojarzy z wysypanymi wiórkami? No taki znaczek po prostu tu jest. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Czasem lepiej nie wiedzieć, co z czym się człowiekowi kojarzy. Węże i mrówki, a ty? Rudolfy i co tam jeszcze? Bałwanki. Moim zdaniem to jest Rudolf w galopie. Tak. Nie? To nie to. No dobrze. Bo tutaj troszeczkę o sweterkach z Rudolfem rozmawialiśmy, a pan Zbyszek napisał, pan tu o swetrach, a tu koszulki i klapki trzeba wyciągać. W Bielsku Białej plus 14 stopni w tej chwili. No ale to tylko dziś tak będzie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami miejscami na południe, a także na wschodzie, we wschodniej połowie kraju deszcz. Poza tym będzie padał deszcz na północy, w górach deszcz ze śniegiem. Oj, pan synoptyk coś tu namieszał. Wysoko w Karpatach śnieg, wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, lokalnie jeszcze porywisty. W rejonach podgórskich do 50, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Po południu wiatr słabnący. Będzie jeszcze ciepło. Od 6 stopni w Szczecinie i Trójmieście, 7 w Poznaniu, Bydgoszczy i Suwałkach, 8 w Łodzi i Częstochowie, 9 w Łomży i Opolu, 10 w Warszawie i Lublinie, 11 stopni w Bielsku Białej i Katowicach, do 12 w Krakowie i w Rzeszowie. A gdzie ten śnieg? Jak ma być 12 stopni i klapki? Po coś mi się tu nie zgadza. To pan widzi wszędzie węże i mrówki, rozumiem? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus DZO, spółka ZOO.

Wczoraj było o skakaniu, dzisiaj będzie o wodzie pytanie. Bardzo ciekawe od pani Ewy. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Pytanie od pani Ewy jest takie. Mówił pan kiedyś o tym, że w wodzie są różne dziwne rzeczy. Oprócz samej wody w wodzie jest jeszcze coś innego. Dużo minerałów jest. Na przykład. Żyjątka jakieś. No to już akurat źle. Chyba, że mówimy o rybach akwariowych. To dobrze chyba. Pytanie od pani Ewy jest takie, czy występuje gdzieś woda w kompletnie czystej postaci? Bez niczego dodatkowego? Bez same niczego. Cząsteczki? Woda tlenu. Bez niczego jest do niczego. Naprawdę? Tak. Picie takiej wody jest wręcz bardzo niebezpieczne. Ale rzeczywiście taka woda... mówi. Tak. Ale taka woda występuje i taka woda nazywa się wodą destylowaną. Mhm. Ona nie występuje nigdzie w przyrodzie. Natomiast to nie jest większy problem, żeby wodę sobie wydestylować. I w kuchni to każdy z nas może zrobić, bo cała procedura jest niezwykle prosta. Wystarczy podgrzać, najlepiej zagotować i później skroplić. Więc jeżeli przykrywamy chłodniejszą pokrywką garnek, w którym jest woda ciepła albo gotująca się i na tej pokrywce od dołu pojawi nam się najpierw mgiełka, a później jakieś kropelki, to będzie woda destylowana i to będzie czyste H2O. Pani Ewa ma rację. Ostatnio coś takiego zrobiło na rosole. To był rosół destylowany? Przykrył pan pokrywką rosół i się takie coś zrobiło, to woda odparowała, tak. A, ciągle woda. Ciągle woda. W wodzie rzeczywiście jest rozpuszczonych wiele różnych rzeczy, ale sama woda to jest H2O. To nie jest tak, że to, co się rozpuszcza w wodzie, to się wbudowuje w cząsteczkę wody, no bo wtedy rzeczywiście trzeba by się innym wzorem posługiwać. Czystą wodę, tak jak mówię, możemy zrobić sami, odparować, skroplić. Problem polega na tym, woda jest doskonałym rozpuszczalnikiem. I zresztą właśnie przez to, między innymi przez tą swoją cechę, jej kluczowa rola w powstawaniu życia, w transporcie w ogóle, w całym naszym organizmie. Gdziekolwiek się znajduje woda w takiej postaci, tak powiem, naturalnej, czy gdziekolwiek jest w naturze, zawsze coś rozpuszcza, czy przepływa nawet przez wyjątkowo twarde skały, zawsze z czasem coś się w niej rozpuści. Zresztą o łatwości rozpuszczania różnych rzeczy w wodzie możemy się przekonać, słodząc chociażby herbatę, czy soląc wodę. Mieszając widelcem, pamiętam. A wie pan, jeszcze tego eksperymentu nie przeprowadziłem, a ja to zrobię. W każdym razie, gdy przepływa przez skały, to już jest na przykład taka no, chciałem powiedzieć skażona, ale to nie jest skażenie, tylko to jest, raczej może użył słowa, wzbogacenie. W naturze woda nie występuje nigdzie w czystej postaci, czyste H2O. I dobrze, my nie chcemy mieć w swoim organizmie tylko i wyłącznie wodę, ale woda też transportuje do naszego ciała różne minerały, więc pijąc wodę też nam na tych minerałach zależy i to nie jest absolutnie żadne zanieczyszczenie, o ile to nie są rzeczywiście rzeczy bardzo szkodliwe. No może jeszcze powiem tylko tyle, że to nie jest tylko tak z wodą na Ziemi. Na Marsie też jest woda, ale tam jest na przykład solanka. Bardzo, bardzo słona też. Woda, w której rozpuściło się bardzo dużo różnych minerałów. Zresztą w ziemskich oceanach też jest słona. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To do jutra. Drogi doktorze Tomaszu. Zresztą wie pan, można powiedzieć tak, na Ziemi nie powinno być problemów z wodą, tylko jest problem z energią, dlatego że wody mamy pod dostatkiem, ale po to, żeby z wody na przykład słonej zrobić wodę zdatną do picia, musimy ją odsolić, a do tego jest potrzebna energia. I tyle. I tyle. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Ścianę, czy ścianę? No właśnie dokładnie odwrotnie, bo dwa raz, bo jest 7:21 i 21 sekund. Projekt Tata. Krystian Hanke. Ale jednak 1-2, bo 12 grudnia 1-2. Tak, i w niektórych regionach kraju jest 1-2 stopni. Kiedy czyta się o tym, że informatycy są w cenie, że kolejne firmy szukają programistów, kiedy czytamy już, że za chwilę sami będziemy programowali, warto zainteresować tym też dzieci. I o tym dziś. Zresztą łatwość, z jaką dzieci wchodzą w ten temat, pokazuje przepaść pokoleniową. Czasem zastanawiam się, tak pewnie jak nasi rodzice, czym jesteśmy z tej samej aby planety. Ale nie ma co załamywać rąk. Na rynku jest już wiele gier uczących programowania, kodowania, jak choćby gry Osmo, działające pod systemem iOS. Posługując się poleceniami programowania, dzieci mogą sterować się animowanym stworem, pomagając mu omijać drzewa i znajdować truskawki. Można konstruować roboty czy zwierzaki z klocków. Już nie ma instrukcji obsługi na papierze, jest w aplikacji, na przykład w tablecie. Każdy klocek możemy zobaczyć ze wszystkich stron na ekranie, a potem po zbudowaniu programujemy naszego stwora i przy pomocy mniej lub bardziej skomplikowanych poleceń programujemy go do wykonywania prostych czynności, na przykład iść, ruszać przednią, tylną nogą, jak w przypadku robotów gymu, które mają silniczki, a wprowadzając więcej poleceń ruchów możemy sprawić, że będzie tańczył na przykład. Popularne Lego też już wprowadza nas w ten świat. Lego Boost pozwala zbudować robota Verniego, który potrafi się poruszać i mówić, i cztery inne wielofunkcyjne modele, w tym gitarę elektryczną. A budujemy też już z aplikacją, która pozwala na wiele sposobów wykorzystać zbudowane zabawki. No i to tylko kilka przykładów. Jest czym wybierać, tylko że. Na początek warto wybrać zestawy proste. W innym przypadku będziemy musieli posiedzieć nad tym z dzieckiem. Czy mamy czas? Czy my znamy się na tym? Czy nie sprawi nam to trudności? Może warto pomyśleć przy okazji o kursie programowania czy kodowania prowadzonym przy użyciu tych zabawek czy gier. Na przykład ozoboty. Małe roboty wielkości piłeczki ping-pongowej, które poruszają się po kolorowych liniach, rozpoznają kolory narysowane mazakiem na kartce, można spotkać już w niektórych szkołach. Uczą przy okazji całkiem zwyczajnych rzeczy. W odpowiedzi na tą nową podstawę programową stworzyliśmy cykl lekcji Edukacja Wczesnoszkolna, który pozwala nauczycielom edukacji 1-3 wykorzystać ozoboty na swoich lekcjach w naprawdę różny sposób. Mamy tutaj planszę gotową. Zadaniem dzieciaków jest doprowadzić ozobota z domu do zoo, przestrzegając zasad ruchu drogowego. Kiedy chcemy wydać polecenie, musimy narysować czarną drogę. Czarny kolor jest dla robota informacją, że może pojawić się program w postaci kolorowych kwadracików. Najprostszym poleceniem jest zawróć na końcu linii. Jest to kwadracik niebieski i czerwony. W tej chwili proszę zobaczyć, robot na końcu tej linii zawróci. Ale proszę spojrzeć, tutaj mamy tablicę z kodami, gdzie możemy zauważyć, że na przykład mamy kod Nitro Boost. Takie największe możliwe przyspieszenie, a jest to sekwencja niebieski, zielony i czerwony. Tu są te czarne linie narysowane, ale mają znaki drogowe po lewej, po prawej stronie i tu trzeba uzupełnić te plansze, kodując odpowiednimi jakby, kodami, dokładnie tak. Tak. Żeby, dokładnie żeby tak. Robot zgodnie z zasadami ruchu drogowego przeszedł do celu. Dokładnie tak, to jest w tym momencie cel. Tłumaczy Mateusz Koman z EduSense. Powinienem się teraz zapytać, tak? Po co przyspieszenie, kiedy znaki drogowe raczej ograniczają prędkość? Po co przyspieszenie, kiedy znaki drogowe raczej ograniczają prędkość? No właśnie. Jak jest koniec ograniczenia, to przecież możesz przyspieszyć. A, wtedy przecież mogę przyspieszyć. Powinienem myśleć nowocześnie. A poza tym pamiętaj, że to jest zabawka dla początkujących uczniów. To jest dla początkujących. I tutaj świat informatyki wkracza do świata bajek i legend. Możemy opowiedzieć o szewczyku dratewce, po czym zaprogramować drogę naszego szewczyka, gdzie to szewczyk skrada się do smoka. Wykorzystujemy kod jedź bardzo wolno, który w drugą stronę, ten sam kod oznacza jedź bardzo szybko. I nasz szewczyk, wędrując sobie do smoka, skrada się, zostawia owce z siarką, w tym miejscu zawraca i bardzo szybko ucieka. Możliwości jest dużo. Nie ma takiego kodu dawaj dyla. No to jest właśnie odwrotność kodu zwolnij. Nie, skradaj się. Nie, przepraszam, bardzo wolno. Niebieski, zielony, czerwony. Akurat w tej przypadku tej zabawki, no bo wszystkie mają swoje kody. Chciałbym się powiedzieć, cóż za koincydencja świata bajek i nowoczesnego świata. Ale nie ma się czego bać. Czekać, aż świat realny nam odjedzie. Trzeba próbować. Projekt Tata 3 na Facebooku. Zapraszam. A ty pamiętasz, jak uczyłeś się znaków drogowych? W jaki sposób? Patrzyłem na nie i zapamiętywałem. To no tak, ale trochę dziwne. Jakieś ale tak reguły, robię. Tak? Reguły? No co oznacza taki znak? No. Patrzysz na znak i mówisz, no dobrze, biała kreska na czerwonym kółku i co? I już wiedziałeś, że to jest zakaz wjazdu? Tak, od razu wiedziałem. Ja wiedziałem, czułem, że geniusz. Skradaj się dalej. Beata Michniewicz czyta odklejki. W domu. Tosiek. Został mi jeszcze jeden plus za zachowanie, żebym mógł zagrać w grę w twoim telefonie, prawda? Tata. Tak, musisz być bardzo grzeczny.

Mówił Grzegorz Worwa ze Straży Pożarnej w Zakopanem. Od Beskidu Śląskiego przez Tatry po Bieszczady obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia silnym wiatrem. Skazani odsiadujący wyrok w Krakowie sami wybudowali sobie miejsca pracy. Przy zakładzie karnym w Nowej Hucie powstała specjalna hala produkcyjna. Staną w niej maszyny do produkcji mebli. Zatrudnienie znajdzie tam około 30 skazanych. Wśród nich pan Tomasz. Przybliża to każdego z osadzonych do wolności. W zakładzie karnym się wtedy człowiek nie nudzi, przynajmniej wykazuje jakieś swoje zdolności i może zarobić też jakieś dodatkowe pieniądze. Produkcję do zakładu karnego zdecydował się przenieść jeden z małopolskich przedsiębiorców. I na tym kończymy skrót, a teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Zaczynamy od Azji. Tam po silnych zwyżkach dziś inwestorzy robią krok w tył. Indeksy w Hongkongu, Szanghaju, Seulu i Tokio tracą po kilkadziesiątych procent. W Stanach Zjednoczonych główne indeksy wspięły się wczoraj na nowe szczyty. Liderami wzrostów były spółki technologiczne i koncerny paliwowe. Tym drugim sprzyjała rosnąca cena ropy naftowej. Ropa Brent jest najdroższa od 2,5 roku i kosztuje $65 za baryłkę. Amerykańska WTI jest wyceniana na $58. U nas było odwrotnie. Spółki paliwowe zanotowały wczoraj pokaźne spadki. Notowania PKN Orlen poszły w dół o ponad 7%, a Lotosu o ponad 6%, ciągnąc w dół główny indeks. WIG20 zakończył dzień ze stratą 0,9%, a WIG0,7%. Komentuje Łukasz Warden, dyrektor na Europę Wschodnią w CMC Markets. Największy wpływ na wygląd sesji miały spadające rafinerie PKN, Orlen i Lotos. Bardzo źle również cały czas i to już jest poważny trend spadkowy wygląda CD Projekt. Z drugiej strony ciekawie wyglądały notowania naszego detalisty CCC, ale także Wistuli, która zresztą razem z Marvipolem osiągnęła dzisiaj maksymalny poziom w ostatnich 52 tygodniach. Na rynku walutowym złoty spadł lekko poniżej granicy 4,20. To efekt osłabienia się euro do dolara. Amerykańska waluta kosztuje teraz 3,56 zł, frank szwajcarski 3,59, a funt brytyjski 4,75. Jutro oczy inwestorów będą zwrócone na amerykańską rezerwę federalną. Analitycy są niemal pewni, że dojdzie do kolejnej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Złoto trochę w niełasce po 1245 dolarów za uncję. I jeszcze Bitcoin. Sporo mówiliśmy o ostatnich rekordach. Wczoraj na giełdzie w Chicago uruchomiono handel kontraktami na Bitcoina. Notowania dwukrotnie przerywano, by ostudzić zapał inwestorów. Kryptowaluta podrożała do $17,000. Teraz jest po $16,000. Przed inwestowaniem w Bitcoina przestrzegają Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego. O tym pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Obie instytucje zwracają uwagę na zagrożenie utraty wirtualnych środków, na przykład podczas cyberataku, oraz na zagrożenie uczestnictwa w piramidzie finansowej, praniu brudnych pieniędzy czy wspieraniu terroryzmu. Ekonomia w Trójce ponownie za godzinę. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami na południu, a także we wschodniej połowie kraju. W pozostałych regionach popada deszcz, na północy i w górach deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Wiatr umiarkowany i dość silny, lokalnie między innymi w górach jeszcze porywisty, po południu słabnący. 6 stopni w Świnoujściu i Słupsku, 8 w Łodzi i Kielcach, 10 w Warszawie i Chełmie, do 12 stopni w Tarnowie i Krośnie. Ciśnienie rośnie, no i temperatura też, ale jutro ma być o wiele, wiele chłodniej, tak od plus 1 do plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie 55-calowego telewizora LG OLED za 4899 zł otrzymasz mini komputer PC Kiano w prezencie. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym sprawić Ani przyjemność i dostać ciężarówkę, żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz, z wielką koparką myślała o mnie, jak kopienią w piaskownicy, i wiedziała, ile dla mnie znaczy, a koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy Ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy, w zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz.

comfort in the truth. Pain is the hole you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Should've known better than to cheat on and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. No i proszę, George Michael się nie pomylił, to był, jest i zawsze będzie hit. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą, ale nie mogę się powstrzymać. To jest tak piękny utwór. Że człowiek słuchałby i słuchał i za każdym razem się wzruszał. No dobrze, za 16 minut 8 powrócimy oczywiście jutro o tej samej porze. A teraz przenosimy się do miejsca, o którym zawsze ciepło myślimy. Zapraszamy do Trójki. Trójka wraca do Piszkowic. Kilka lat temu dzięki hojności naszych słuchaczy udało się uratować ten zakład leczniczo-opiekuńczy. Trafiają do niego najciężej chore dzieci, wśród nich także te porzucone przez rodziców. Później także dzięki Trójce udało się zmienić prawo tak, by dzieci z Piszkowic zaczęły dostawać od państwa pieniądze na pobyt w ośrodku. Teraz jego finansowa sytuacja jest lepsza, ale jeszcze daleka od ideału. Potrzeby rosną, pieniędzy, jeśli przybywa, to tylko od darczyńców. Ostatnio w Piszkowicach odbyły się jasełka i mikołajki. Wszystko na miejscu obserwował Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, ja właśnie idę z dzieciątkiem, bo rodzice przyjechali na Mikołaja, więc muszę... Ojej, to jest Kubuś, ja dobrze słyszałem? Nie, to jest Pawełek. Aha. To jest Paweł, on niedawno do nas przyszedł, bardzo chory. A kiedy przyszedł? Ciężko mi powiedzieć, chyba z 2 miesiące temu. Ja tu przyjeżdżam do synka swojego. Do Pawła, tak? Pawła, Paweł. Dziecko, no bardzo poważnie chore, nie? Dobrze, że chociaż tutaj trafiło, no bo wiem, że tu ma bardzo dobrą opiekę. Ty, myszko kochana. Nie, że miał nóżkę złamaną. Pękają mu same kosteczki. To wystarczy, że oprze mu się kość. Mhm. Widziałeś, jakie ma cieniutkie nóżki? Nie, nie widziałem, no. On jest taki cieniusieńki. Wiesz, on ma bardzo ciężkie wodogłowie, ma zastawkę, bo to jest wielkie wodogłowie olbrzymie. Mhm. Dup, tysiu kochany. No, myszko malutka. Szanowne panie, idziemy na salę, gdzie będą jasełka. Panie prowadzą, ja idę. Ty ukrywasz się przede mną. Gdzie masz habit, Henia? No ma habit, nie? Musisz się rozebrać i ty już tam... Ale mam się... Boże, co tu się dzieje? Siostra bez habitu, siostra Maria musi się rozebrać. Za kilkanaście minut rozpoczną się w Piszkowicach jasełka, do których no, przygotowania bardzo, bardzo długo trwały. Ze względu na sprawność intelektualną naszych dzieci, czas przygotowań to jest dokładnie pół roku. Dzieci będą śpiewać piosenki, kolędy, zapach siana, tak, zapach choinek. A jest trochę tremy? No pewnie, my wszyscy jesteśmy tak strasznie zdenerwowani, dziewczyny cały tydzień. Widzę, ja ciebie nie śpią, denerwują się, jak nam wyjdzie, za każdym razem jest tak samo. Siostra, to jeszcze tutaj podpytam, a siostra jaką rolę będzie odgrywała? Siostra ucieka. Biegam za siostrą jak za politykiem w Sejmie. Nie, nie, papu, nie, nie powiem. Bez komentarza. Jest. Dobra, dobra, rozumiem. Dobra. Jest pan reżyserem? Wręcz przeciwnie, jestem tylko przynieść, wyjść po zamiatach. Bardzo skromny człowiek. Wykonuję polecenia koleżanek. Tak? Ja taki właśnie. Czy kobiety rządzą w Piszkowicach? No niech rządzą. Adaś przyjechał na wózku. Zobacz, zobacz, jaki Adaś ma strój. Mogę się pokłonić nisko? Dzień dobry. Piątka. Co tam, Adamie, słychać dobrego? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze? Ile masz lat? 9. Powiedz, kogo dzisiaj będziesz tutaj grał w przedstawieniu jasełkowym? Kim? Kosią. Widzę, że jesteś uśmiechnięty. Co to, mikrofon, tak? Tak. Puk? A jak się czujesz, jeszcze tak zapytam? Lepiej. Lepiej się czujesz? Tak. No to fajnie. Nie można się zakochać, panie Tereniu, w każdym dziecku, które się uśmiechnie? Skradnie serce. Tak jak mamy starsze dzieci, jak się cieszą na nasz widok. Przychodzi się do pracy i dziecko się cieszy, że nas widzi, to jest coś wspaniałego. No ale też się patrzy na ten ból, na to cierpienie, na choroby. No to jest... Ciężkie to jest, to jest ciężkie. Staramy się pomóc. Staramy się pomóc, żeby to dziecko mniej cierpiało, miało jakąś miłość od nas. Tu każdy pracownik daje cząstkę siebie. Każdy kocha te dzieci. Tak mówią pracownicy zakładu w Piszkowicach, Małgorzata Pacholik, Dominik Rył, Elżbieta Stelmach, a także działaczka społeczna Henryka Szczepanowska, od lat wspierająca piszkowickie dzieci. Jeśli tylko państwo zechcą, proszę wesprzeć dzieci z Piszkowic. Jak to zrobić? Wszelkie szczegóły znajdą państwo na stronie zlopiszkowice.pl. To jest pisane łącznie zlopiszkowice.pl, a o sytuacji dzieci w Piszkowicach mówić będziemy także jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za 11:08. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame. Parfois un drame, rhume et sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris, comme un fleuve joyeux. Le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un tri de Saint-Louis. Thank you. muzyczny rozkład jazdy. Redaktor w studiu, ale jeszcze słuchacz się dodzwonił. Bardzo dziękuję za wspaniały otwór pana George'a Michaela. Przypomniały mi się dyskoteki z podstawówki z lat 80. przy Kasprzaku. I te wolne kawałki. No dobra, wracamy do pracy. Tak, trzeba wracać do pracy, choć niektórzy napisali już na Twitterze, że ten saksofon zawiera więcej cukru w cukrze niż cukier. Piękny utwór, piękny utwór. Mhm. No już, proszę. Zachwycaj się dalej. Nie, ja nie przeżywam. To pan przeżywa od szóstej, więc ja nie przerywam tego zachwytu. Choć dzisiaj chyba lepiej pasowałby utwór, jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy. Bo to dziś tylko te 12 stopni, a potem to już zdaje się... Więcej 14 niektórzy dają. Zima wróci. No dobrze, ale my o muzyce teraz. Phil Lesh i Bob Weir ogłaszają pierwszą w historii trasę w duecie. Muzycy, którzy współtworzyli zespół Grateful Dead, zagrają razem 6 koncertów w 3 amerykańskich miastach. 2 i 3 marca w Nowym Jorku, 7 i 8 marca w Bostonie, a 10 i 11 w Chicago. A w wywiadzie dla Billboardu Phil Lesh zapowiada, że na koncertach duet zagra wszystko, co przyjdzie mu do głowy. Zagramy jego utwory, moje utwory, utwory Jerry'ego Garcia, muzykę Grateful Dead i covery. Chcemy sięgnąć po to, co kiedyś wspólnie graliśmy. Chcemy sięgnąć po to, co kiedyś wspólnie graliśmy, a może także po nowe kompozycje, tłumaczy Lesh. Muzyka Grateful Dead w tle, a my przejdziemy do informacji, którą już kiedyś zapowiadaliśmy, o tym, że Neil Young od dawna gromadzi rzadkie modele pociągów i że te modele wystawił na aukcję. 230 sztuk modeli z kolekcji Muzyka trafiło, no właśnie, pod młotek, na której to aukcji sprzedano za prawie $300,000. Część wpływów trafi do kalifornijskiej Bridge School, szkoły dla dzieci niepełnosprawnych, która została założona przez byłą żonę Younga, Peggy Young. Artysta rozpoczął kolekcjonowanie modeli pociągów w latach 90. i to miało być sposobem na stworzenie więzi z chorymi na porażenie mózgowe, a przede wszystkim z chorym na porażenie mózgowe synem Benem. No dobrze. Po 8.30 będzie dużo informacji koncertowych, bo to był wczoraj bardzo dobry dzień, jeśli chodzi o ogłoszenia. Niestety nie w Polsce, ale niedaleko i do tego do wyboru, do koloru. 15 czerwca w Pradze, 17 w Budapeszcie, a 18 w Wiedniu. Zagrają Arcade Fire. Grupa latem wydała nową płytę Everything Now, co prawda różnie przyjmowaną przez krytyków, ale koncerty Kanadyjczyków to zawsze popis na najwyższym poziomie. Kilka godzin temu Arcade Fire zakończyli koncert w Santiago de Chile, jutro Peru, potem Argentyna, no i potem przerwa. A początek europejskiej części trasy 6 kwietnia w Dublinie, a jeszcze wcześniej 1 marca na Florydzie, na festiwal. No ale potem już Europa i blisko Polski. Arcade Fire. Bardzo dziękujemy. Pan redaktor Krystian Hanke jeszcze powróci po 8.30. Ja wiem, że się panu nie podoba, bo to nie Careless Whisper. Po telefon. A propos powtarzanego utworu George'a Michaela, to pamiętam taki artykuł, gdzie jeden DJ z Austrii zamknął się w radiu i puścił Last Christmas 24 razy z rzędu. Aż w końcu jego córka 5-letnia zadzwoniła i prosiła, aby już przerwał. No, Last Christmas to jeszcze przed nami. Za 4 Boję minuty tego 8. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Ostatnio pytacie najczęściej, co będzie najlepszym prezentem? Dron, konsola czy deskolorka elektryczna? Ja bym wybrał deskorolkę. A ja drona. No nie wiem, czy pomogliśmy wam rozwiązać ten dylemat. Ja drona. Teraz w Mediamarkt. Lekki i smukły MacBook Air.